mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, ven solo mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana. Poliana, ahora yo gira, Poliana, Poliana, ahora mi oso mira, Poliana, Poliana, Poliana. Poliana, Poliana, ven solo mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, ven solo mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana. او نیوی سم نزانی بلام دوی بیکنوی که دورو دریش بریارم دا او حاله چاک کم او چون کشتک ویلی هد پیویست راسی کت پی بلم هرچند گرانش بید بله هرگیز نمیزده سودولی خاتو پولی بخوازم چند سال اگلم او پیش امیزده کت بخوازم بله چند سال اگلم او پیش اوم لخیال دا بو ویسم ده کت بخوازم اما بو ده کم بینید من بهینی ها پیم بله باله پولیانا جینی دیکتم خوشویست باور بکا زورم خوشویست دیکی من که دنیشا وره لامو براسی جینی دایکتم خوشویست بلام دایکت برای زوانی با وقتی خوشویست هرچنده ناراضی بون بوی دور کودنو برای روشاوا روشتنو لوی جیان بله چون بو اوی اوان کودت بوی حوالی پور پولی من نابیست وانیا بله خاتو پولی زور به طاقت بو چون که زور دلگرم بو که چون جینی خوشکی برد زور خوشیویست کودت لبرم خویه نه اوید بسی بو کم کم بله چون که جینی که قایم و عذاب بو توانی برگه بگری تو ملک و مالی باکی مباد بره و هرو کوی بینی بلام دلباری من وام حس کرد همو دنیا رش بوله برچاوم دا حتا و کاتا لپر دا تو در کوتی جیان من رونا کرده و هروک گوت روح ببرده کرده و زورم پی خوش بو او روح کرده تو ببرمه بله پولیانا زورم پی خوش بو که تو حتید که تک زنیم تو کیت ویستم جالی کتر نو بین موا چون که بیری دیک تخست موا زورم هول دا کل بیری بکم بلام زور گرم بو نم توانی زنی چی بکم زور گرم بو لبیر چونوی بله هرچیم کر نم توانی ببورا گورم داولی برد نکم چیه پولیانا تکه داولی بردن مکا باشا بلام من توشی خمیگی گورم کردی نه راست نیا پولیانا لو باوردم زور با سود بو کاتی کتوم ناسی چون که از با خوشی کی زور کم لبروی لگل تو جیم بله ها براستا ها بله براست ما پولیانا اگر لمال دامای تو بوی با کچی من او کاتا او سخوشی لهموش تکانی دورو پشت مانه دوزمو دل خوش بم لجیان ما پولیانا وره لیره بجی ام چاکه لگل من بکا هرچون ایک بید باشا تکار لیکم پولیانا تکاکم باورم پی بکا وره لگل من بجی لیره زورم پی خوش بی بارس بندلتون نا توانم لگل تو بشیم پورم بطنیا بچی بیالم ایمن توانم نیه بطنیا بجیم نتوانم نخیر نه نه نتوانم نتوانم به ایشی و پولیانا از انو چونه تنیایی نتوانم تنها اوات موی لگل ما بیتو او تمانی ما محولی خوشی بدم با تو تکه هکم باشا ها؟ امی ازانم حزنه که لگل من بجید برس بندلتون من رقم لجیان نی لیره بلان بوره بولی دوی باوکم بلی نیا بخیوم کد بلی بیگو من باش بو لگلتا بلان ممرکی سرشانی بوا چون که هرگیز چاپوشی نکد لرکه کنیده هرگیز کم ترخمی نکد بلان او وقت من نبید بود پیتالم او قد وقت من نبید بود من دل سوزم نگلتا پوری انا جان دلنی همه هید واز لبینه و پیواز نبید بید با پرورده کردیم توا ببوره ببوره وابزانم ابوایم قصیم نکرده آیا ببوره پولیانا بز لخاتو پولی بپرسه بگو من لاری نبید باشا بگو من لاری نبید تو پی بله باشا سپاس با تو پولیانا جان سپاس نانسی بله بله خانم کم چی دوه؟ ازانی پولیانا با کوه چوه ها؟ بله من بله اگر ازانی لکوه ها چطرکی با بره چون که ماوه یکی کم چاک با توانه تگه شینامه دوباره نخوش بکوه تا بله خانم کم هورکه برو خوار اروات باور نکم ببارید نانسی بله چی اکی اگر بعدی او ساعت را بیو نخوش اکوه تو امو بلاو گرن نیا ها پیم بلا بزانم نه خانمکم هر استا بوی ابم هر استا تکایا هر استا برو هر استا شبه نبی به دنیا بشی جاری گیتر بلان بوری بوری خسمی منه حزکم نگل یا بشیم علی حزکم نگل یا بشیم نزنم چی بکم چی بکم خواهی جان نزنم خانم بچکولا کم پولیانا نسی خانم کم لبر تو هاتون بو ایره سپاس نانسی بیست سپاسی خاتو پولی بکی نکی من تکش چی؟ برو پولی؟ بله زوری کر که چطرکت بو بیهنم بو اوی سرمد نبید هر چطن پی بکه برن نیا نبرید بله مو تیاره بی بوی برید چطرکا بله او تیه بی بوی برید تکش چی؟ سپاسی او بکه ها چون چونه زور دلم خوشه زور چونه بله بله هر چند دل سرده ده خوشی نه اویستی بله چون کنی ازانی تو چون مناله که بلام استه هر علی هیچ روی نه او زور دلی للاته بوی داویلی کردم که چطرکت بو بیهنم نوک سرمد ببه داویلی کردم خاتو پولی داویلی کردم چطرکت بو بیهنم زور دلم خوشه زور زورم پی خوشه چند جوانا ببینن خاتو پولی دلی که نسکی هبید اما هموی باوی تووی پولیانا هموی باوی تووی ها چند خوشه نانسی اگر با بوره پولی مود که خیزانی که تر ایو من بخیب کد تو اولی راضیه به ها پیم بله پیویست به پرسیر نکد ای اون یه منی نردو با چطره گوا چون که هوری که بچوکی به اسمان و دیوا ای جوری که تازیل تنیش خوی و نیتی اگر پیت ود که تو ابید بکچی مالکی تر بیگو ما نخوش را کبید خاتو پولی نخوش را کبید دوهای ایمه چی بکین چند دلم خوشه جوانه چند دلم خوشه زور زورم پی خوشه پولیانا پولیانا زور سپاس نانسی سپاس دکم باش بوا کتو پر قصی واگید زور لپر بو پریز بندلتون زور بگرمی اوی لکل یا بشیم چی؟ تو خاتو پولی؟ نه نخیر وانیا چکا پوله پولی خوش نوی بله پوله پولی خوش نوی او دیک می خوش ویستو زور دلتنگم چی؟ اگر پورم بیوید لکل یا بشیم هرگیز ناچم بولای برایز بندلتون من پوره پولیم خوش اوه او مویل لکل یا بشیم بله حسکم لکل وا بشیم بندلتون خسمم نیا خان مکان نانسید که امی به تو مدلی کس بسی نکی چون که زور نخوشم پورم یوی لما بید بله بسی نکی پیمان بید اما لکس بس نکم ابی بنیانی بمیره تو باش ها؟ سپاس نانسی زور سپاس دی باب روین خیره؟ باب روین؟ لو شودا پولیانه خویلی ناکو تاو کدرن چون که زور گرام بو ببرز بندلتون بلید که ناتوانه دگلای برژی چون که خمیکی زوریه بو پولیانه چیب من؟ بیم بله چیب کم باشه تو بله جنک نبی میشکو خوشه ویستی خوی پیشکش برز بندلتون بکد میشکو خوشه ویستی خوی پیشکش برز بندلتون بکد بو اوی هز به دنیایی نکد نخیر نه من ناچم لکل یابشیم دوزیم اوه هی ایل خوشیا چانه دوزیم اوه هموش تیبادلی خومه بی بله هموش تیبادلی خومه بی برز بندلتون سلاو پولیانا لواتی هواد لابی ها وانیا تو آلیت ها بله دوی اوی بدا موچاو دشار بوم بگوان همو تمنم نگل تو دابا مسر وانیا ها وانیا دی پیم بله خیراکا بله بلام نزنم پولیانا رازی نبوید وانیا رازی بوید ها ببورا برز بندلتون چون که نزنم بلیم چی ها رازی نبوید لگلم بجید پیم بله نخیر ده استا پرسیارم نه نکردوا چی؟ که واته ده استا پرسیارت لیه نکردوا پیو نوتوا وایا؟ نمتوانیم پرسیارت بکم چو که ازانم منی خوشه و پیویز به پرس نکل هر وحا نمیو به دنیا بچی بیالم بله نمیو بچی بیالم ببوره تو نزانی چند باشه لگل ما اروه منیش خوش موید بله نتوانم بچه بیالم بس گورم تیگشتم پولیانا پیوسته پشیمان مو چونکه تو هیچ خدمتیکت بمنو نه بسیتا و ببورا اما دوباره نه بتوا گورم من نتوانم نکلتا بشیم او بیگمان چمی اتوانیت اتوانی بخیو بکنی محالا بیریم لبخیو کنی کسی کتر نکردو تو جگل تو تو ده جیمی کوری کی باشه جیمیش توی زور خوشه وید توش پیویسته بشنی کمناله که بوی امال خوش بکا تو خود واد نواد پیویسته جیمی خیزانیه بیا اگر به یک اوژیان اواتل خوش ابن تنیا نابن بله زور تل خوش ابن با چی بیری نکی توا بیگو من پولیانا بلام اگر لگلم نجید باشتر وای بطنیا بم تیگشتید باشتر وای بطنیا بم من خو موی بباشه زنم بچی دوچر پید نودم کس به نمابون و نخوشی گیره مالایا تنها هیکلی اسقانی کن لمالایا اجین کم یان باشترا من آلی که پرلشیان یان هیکلی که بیگیان پیم بلده اما راستا پولیانا من آلی که جوانی ساق باشترا راستا بیرو بوچونه کت راستا وایا گواد بچی بلا من نمید بیگورم من تو مید پیم باشتر جیان لمالا سیره دا بطنیا بسر ببم ببوره نه تو هم دعوه کرده که جه بجه کم دعوه یه بور نکم به هیچ شوک نه تو هم دعوه کرده جه بجه کم سلاو پولیانا حزکیت که مک بگرید سپاس دکتور زور سپاس دکتور شلطان برده دوینه پیمودی بارز بندلتان کسی که خوشی ویست ها برده بله بوده پولی نبو بوچونکم حالا بو بله حالام کرد براستا خوزکا بوده پولیه بو دکتور شلطان لشیان تا دستی هیچ خانمی که خواستو ها؟ ها خواستو تا پیم بله با قصناکی ها؟ برز بندلتون بیوتم بونی خانمی پیوی خوش بید لکل منالک سور گرنگا با دروس کردنی مالکی خوش بندلتون وای بیوتید؟ ها؟ تو شوا بیرکی تو بای بدنی عجی وانیا دی پیم بله لوانیا کمک راز بید لواچه زور دل نیابید بله چی؟ بلام همو کسک آواتکانی نیاده دی چاور رای کردنیش ابیتا هوی گورین نیمیش کی مروف بله اما حقیقتا که گیشتم زور گران پیکنانی ماله استا تیگیشتم بوستا باشا واگیشتی سپاس زور دل خوشم بله زور دل خوشم که او خانمی خواستو تا دایکم نبو بله زورم پی خوشم خواحافیز خواحافیز پولیانا هی چی می بخیوب کات؟ بله اما نبه محالا دکتر شلطان و تی اما پابنده بخواسته کن یعنوا و ابزانم ام کاره برو باش بونه چه بله نزانم جیمی با ریز بندلتونی خوشه وی هر وحا با ریز بندلتونیش بکره که باشی دانه بله خانم خانمکم اگر وابه چون پیاوی که دوله من مناله که بیه که سوکر بخیو اکادی وگو جیمی ها؟ با چی؟ ها؟ خوی دنیا بم شوه بوی خاتو پولیو خرمکن کسی هم پیر راستی نبون بله کسی هم به جیمی راستی نبون ها؟ کواتا اگر اصلو بنا چی جیمی بزندرید لوانه بخیوی بکد من روم استارم خواهفیز پولیانا جیمی چی خوینی تو ها؟ جیمی ام کتبه چی هنی بسیری کم؟ دپین بسیری کم بون ام میتی ها بینا دپین اتخوا؟ آی تو کتبه خوندنگاو بیا حسل خوندنگای ها؟ دوی هفته اگه چون با خوندنگا زورم حسلیه دی باله؟ خوندنگا؟ زورم حسل خوندنگای چه بکره؟ جیمی لوانیه بتوانی بچی بخوندنگا؟ ازانی؟ مبسته چیه؟ مبسته مویه هیچیت هیه که بزنن تو که؟ ها هیچه هیه؟ وقتی؟ اگر شده که بید مجول دایی کون تیتیا بید یان باسی دایی کو باوگ گره بید یکیت بخونده که؟ هیچ بلگه که هیه؟ نه هیچی وام نیه نه نه نیمه نه واب زانوی شکارکان باشه روات بله باشه روات ها بینم کتوه کاتی که باو کم من دنیا جانتایی که با بجیهشتم پر بولا ورقا بله بیرم آه بره و بری برس بزرفکه لو اچه ام منالم منالی مالی کی باش بید بی کمو نخیر نسراوک نایو بکلتو حتا ام منالا تمرین نکاتا سیانده سال لسر نسراوک و نسراوک جیمی گرام راستی با برز بندلتون بلین لوانه بخیوت که بمشیوه که شکت چهار سر بری چی برز بندلتون؟ ها؟ او جان تایلی کیوه دی پیم بلین للای برو بری تو خانه که للای او بیهنه هم دوائی بکن خیره دی با بروی نوره لکل مادی ای بوسا چن گناهی؟ هر ایستا برینه که چه بکم ها؟ ها؟ ها؟ پولیانا ها پولیانا پول... Karina Rwanaka, Renishandari Chaka, Karina Rwanaka. خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا پولیانا پولیانا